أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا موسى عليه الصلاة والسلام وحضر عليه الصلاة والسلام واقعاغا بيان ده او پاگه کی چکم کارونا حضرت حضر علیہ السلام دا سفر دوران کی کڑو دا دو حکمت او تاویل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا بیان کڑو اوز دا غدرین کار تاویل بیانی او درین کار ادا کڑو چکل دی انتواقی خار طور سید اللوال دکی او دی تو عام مطالبہ اکلدا غینا بل مستیان ومل مستیاوت آغی ورنکلا او دغا دوران کی دیکلی کی او دیوالو چیو پا غرزی دو باندی و حضرت حضر علیہ السلام اغنیخ نموسیٰ علیہ السلام پا اشکالو که چی مونگ دا تو آمرانکنکا پتا غوختی و فریبانی بلی سمجدوری دینا پستی نو داگی وجہ بتا حضرت حضر علیہ السلام بیان نو اتاو پرمالو آم مل جدار هر جدا دیوالو دغه انتاکی خاروالا نفکان لی غلامین دا دیوال چی او دا دو علکان مظهری اسرام سرین مون لکری والله علم قرآن بس غلامین ذکر دو علکان او یتیمین و دوار یتیمانا یتیم اغتاوی چی ولو که اپلاری منش مور اپلاری اپات شی دغه سپاتی شی نه دې دې او جوړو به ها دا نه چې مطلب دا اوس دې بابا به مور پلا رو پاتې نه نه دې یتیم دي خبرم ځان دل وړوګوالې کې نه بالغې و پاتې نه دې دې مې ورنه دا خو بیا بلې کې معنا نه سي یتیم دا کې دې یتیمې نو دا په المدینه دې چې اوسې دې خاریه کې انتاکی شهر وکان تحته او ته اوپر مل وکان تحته ود دې دیوال لاندې کنز یو حزن لهما چه مالکان دا دوار پا میراس کی دی تباتی شو وکانا ابوهما صالحا او دا دی دوارو تلار صالحانی یونیک انسان فا اراد ربو کا نو ارادو کل ربستا ان یبلوغا چه دا دوارو ارسی بلوغ تا اشد هما پو خوالی دا عقلتا فلتا کت تا دوارو ارسی ويستخرج او روبا سي كنزهما دوالا اخفل خزانه رحمتا من ربك او دا كلا ما كله استاذ رب ميرا بانسرا وما فعلتو ونمري داما فخفل لدر و فخفل حكم باننا ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه صبرا دا انجام و حكمت دا کرنو استاذ باقي بانده دا صبر طاقت و استطاعت ما خبرم دا داو دا آيان لبزي ترنم وزاعت تاوكش الله جل جلاله د دې کائنات تنظیم کوي دل دې مونږ وایي رب د یتیم پادشه د مال به خلق لري الله جل جلاله په حفاظت کې ګور رقم ځنه ولا راوسته دوه پیغمبران یا یو ولی او یو پیغمبر دا غي عمل سګو محفوظ د حفاظت مالک د الله جل جلاله ذات دایات نه معلومي او خو بیا تر الله تنظیمات ورا مالو د دیوال لاندې او الله محبوس خبرم ځان دل وکانا تحتو کنز ذیلانه خزانه خزانه کې سو نو مفسرینو بہرحال ډېری خبرې لیکلي غټ غټ خبرې دنیوي معلوم بکی او اخروی اعمالم بکی دا آخرت د پر اعمال دنیوي مال بکی دا چې را تخته کم کمان او اغا د سونی وا د خزانه د سونی خزانه او سونه بکی او بکی نسائی هم لیکلی شیو بکی لیکلی شیو بسم الله الرحمن الرحیم پر روایت دا حضرت عثمان صاحب کے مرفوان نکل گی پائے کی لیکلی شیو بسم الله الرحمن الرحیم اللہ مکردبی ذکر کرے نعال کی لیکلی و تعجب دے پانچا باندے جی سوک پا تقریر باندے ایمان لری او بیام کم جنک تقریر دارا مسلمان اکی در دعا کی دی یو اکی در تقدیر دا یو اکی در قضا دا تقدیر لکه اس انسان دے بیلڈنگ مخ کے نقشے جوڑ گی او بیا گلکار رو لگیا رسی جوڑ دا نقشے جوڑو دا مثال دا تقدیر شو او دا جوڑو لی دا قضا شو دا قضا شو نظامن دا کی دے دا چی اللہ جل جلالو پر کائنات کے کئیو میگیم دے دا غزرگونو کالمخ کے دا ټول انسانانو رزق د دې پیدا کېدل عمر وفات کېدل د قبر زیدا ټول الله مخکې لیکلي قضا شوی نه نقشه جوړه شي او دا نقشه مطابق کائنات وجود ترازی خلق پیدا کیږي او څوک مړي قبر نه اندر نه په دې تخته کې یو خبر ادم لیکلې وا چې تعجب به با سړي باندې چې په تقدیر باندې ایمان یو بیا هم غم لري خبر نه اندر څه بچي دی او پات څه بدل الله تعالی په لیکو باغی باندې ځات افغانا نه دی پکا اگر چې بدمعاشي نه را پکار عبدیت الله تعالی پکار انسان عاجزیو کی پریشانی شي بل کمزوری الله تعالی ظاهره نو دو قسم انسانان ملایي چا باندې عبدیت غالب نه غو جړې عاجزیو او چا باندې صبر غالب په مقام د صبر کی نو باید به تویني د غرق غم په راشي غرونه بل لا پځي په بدل سی وی چیاغا با اللہ جل جلالو پا مقام دا صبر کی ساتھ لے نابا صادر ویڈا کتا پلینا بارحال سنو گی دوے میں خبر داو چی تانجب دے پا شخص باننے پا غصبی باننے چی کم ایمان لرید دے خبری چی رازک درزک ذمہ داری دا اللہ تعالی دا او بیان زیاد مشکت تای او پزول کسم کوششنو کی لگیو دا گیر پر حرام و حلال نبوری راج مکر رازک اللہ گنی او بیان داس نمنګ اجازه هو بهر حال دا کیدې جراز کلا حکومت تو کوی چې کودا لګی دا خبره نه دل بیا کار ځنه موږ یې نسو په کول وای خبره نه دل او ګر اخرت مرګ وی الله غفور رحیم دی خدا غفور دی پر اساس اسباب شته کنه خبره نه دل څنګه چې دنیا لپاره ته یې دا نه کوم څو په کول وای الله رازق ته هو اسباب یو لته دی ندا پرنګ الله غفور رحیم دی او دغه پوری اسباب جنت ورګه هو د جنت پرځي دی اسباب موږ غاډی کیناسو پندې دتله ماټې په ګیر غاډی کینما اډرو ته نه راټې بند کنه واه یو پختون په کیناس په ناغه وي بس الله د خیر مالک ته خیر بده وړ استاد دې سپیډ ولا ورته نما ته مې اسباب د شر دې موجود کړی دی استاد دې سپیډ ورکټه پلا او وړې ته نه خیر خبر هم نه ده دا زمشي کې د اسباب د شر پیدا کړی تعالی رغست د جهنم تا وایي د جنت تر روان غوډی تر په خپل رسول کې باندې وو ته باندې رسي زړه کې چې کوم ته باور رسي اخر کې بل اور ته رسي دی په جنګی تا او باندې وو ته باندې خپل نه رسي خبر هم نه ده بهرحال چې د کې دام لیکلو حیران دي را په غړي باندې چې کوم په دې باندې ایمان لري چلنا لږ بیام په ذل حرام او حرامو کې حرامي ولي به غلطي ولي به زیاد مشکته راوچتي سلورم تعجب ته پاس لري باندې چې په مرګ باندې ایمان لري بیا دې خاندي خوشاله دنیا کی. او پینځم تعجب ته په هغه ځړي باندې چې د آخرت په حساب باندې ایمان لري او بیا غفلت موز نه کوي او دس نه کوي تلاوت نه کوي ذکر نه کوي نو دا چې ځړي باندې تعجب او حیران زیات او شپږم هغه ځړي باندې تعجب دې چې دا دنیا ویني د دې دنیا د اړیدل اړیدل د دې د تقلب وی او ویني را ویني چې دا اړیږي را دی او په دې باندې خوب ویږي او بیا هم په دې باندې مطمئن ناست دی د آخرت تیارې او بیا آخرت کې لیکلو لا اله الا الله محمد رسول الله او بعض روایت کې لري عجب لمن ذکرم نار ثم ضحك یو سړی اور هغه وت یادی چې آخرت کې اور باندې ستدم کو ګناه او بیام دې چې کوم دې څه کوي اغه خان دې خوشحالي نو په داسې خلکو باندې تاجو هر حال ارز جو خدا دې ملکیت دې ته پاتې شو خبره نه ده خزانه خدا وکنا ابو ما صالحا او دې دواړو لار نیک انسان دا لولې دي هلکه دیتا اللہ جل جلالہ جو جملہ ذکر کی قرآن کے راگے لان دیو مستقل حکمت دا خزانہ اللہ جل جلالہ دیو پیغمبر او دیو ولی پلاس محفوظ دککڑا چی دا دید بلار دنیکی اغا سر دا خبرم جانتا لہ چی مور بلار نیکانوی دا اگے اغا پیدا اولاد تا پا دنیا کے ملاوی جی او دلیلی دا ورکی بازی وجہ ہے وہ پشت کے جتا نیک لار نمراد دلتا اباو اجداد کے جتا وہ مسئل سلکے مخی او نیک نیک تیر شروع خدا خزانہ چونکہ داغو دیوال لانی محفوظ و اللہ جل جلال ہو دید پار لکلی وارا روانوا دی علکانو دا پارا وارا یتی مانانو دا پار اللہ محفوظ سادلہ و دا آگا نیکی پا اثر بان اللہ محفوظ سادلہ او با جوانی برای راس مباشرتن پلارانی یعنی سنگ علیتا قرآن ندے ویلے ابی ذکر کرے اب بس پل پلار تا ویلے کی وکان ابوهما صالحا دا دولا یتی منان چیو دا پلار نیک سل نو بہر حال دا سی ہم نشی کے دے چی دا پلار نیکی ذکی دی ایمان نیو دا پلار نیکی پس با بندر جنت لکشی ایمان کم سے کم شاد ابر ہم جانتا نا او دا کے دے شی دو زی تیر شی یو زی روان انشاءاللہ شپگشتم آیا وشتم سپارا کرا روان او یو ځای دی لسم چې بار کې تاسو ته ما ذکر کړو دی باندې تفصیلی بحث ما تاسو ته کړو چې الله جل جلاله وبا د بیبیانې شو مثلا زامن شو او دا غرنګې مور خپل شودا په یو جنتی سره یو ځای کوي په شرط د دې باندې چې د دې خپل ایمان وی اعمالو کې نقصان د مور خپل نو د لوی مثلا اعمال بهترین دي هغه جنت ته تللې ودان به اوسو شي چې بلار جهنم کې خزه جهنم کې اولاد جهنم کې نه جداغي ایمان وی او الله جل جلاله به دې ایمان په سبب باندې او د بلار د نیکه په سبب باندې او دغه د اکمل او د کامل ایمان په سبب باندې الله د اولاد دا سره وځي والذین امنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان لحقنا بهم راوی ان شاء الله البکره مسله به دوباره ذکر نو بهر حال اخرت کې خدا غا پیدا ورکړي او دنیا کې هم دلته پیدا ورکړه نیکی دا سه ډالر د دنیا کې هم پیدا ورکړي نو دلته کې د دې غمال محفوظ کړه الله ماشي بلی به فرمایي دا د ودا یو عالم دی چې هغه به عزت دي علاقه لپاره حفاظت دي خبره نه ده نه چې په کوم ورځ باندې الله ماشي بلی وفات شو نو په هغه ورځ باندې د دلم چې کوم کفارو هغه نه عبور کو په بغداد باندې حمله او بغداد یې قبضه کوي بغداد ولې په موږ دغه مونږ یو شی بلیو پات شو او چې بلیو پات شنو ډایرک زمونږ په بغداد باندې قبضه مونږ نو تاوان هغه په خپل ژوند کې الله ولیو الله جل جلاله ولی او تکشف کوي نه دا هغه به اجازه د دې علاقې لپاره الله حفاظت او امان ورکړي چار کله دلړم دا وطن مزي په بغداد باندې بیا د علم کو فارو قبضه نو بهر حال نیک انسان دا اغا اولاد تم داغنے کے اثر اللہ جل جلالہ کو دنیا کے تدی وجہ دے نیکانو خلقو اولاد چیوی چی ظاہر کی اغا پاسکاو گنانگارو پا نارواو کی مبتلا نی نو بہر حال منگاو تا سلام دے نیکانو دا اولاد خیال اغا ساتل پکار خبر ہم دیر دارل اللہ جل جلالہ داغی پا ذریعہ باندی اغا اثر اغی کرا منتقل کی دے نیکے اغا سب آغی باندی نو سجل وکانا ابوهما صالحا دنی بلار یو نیک انسانو پارا دا رب نو ستا دا رب اراده داو شو ستا پالون کی دا اراده وکلا موسیٰ علیہ السلام داوی ایب لو آ اشد هما دا چه دا دوارا او رسیگی اشد هما اغفل پو خوالی دا آکن پل دی رای دا سورا ٹیم کی دش نو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ 25 سالی آده زکر 25 سال کے سڑے بابا گا ابرام دا پیزیش کالا کے سڑے څنګه دولس کال کې سړی د بازو اقوال مطابق دولس کال کې سړی بالغی او چې دولس کال کې تا بالکل په اند باندې غلا وادو نو کم مدت د حمل غش په میشتي نو چې د بچی کې کې نو د بده دولس کالو دو شپږو میشتي ته یې بیا د دې د یو مرهم شروع وکړ خبره ده نو چې د دې د زوی بلوغ ترسي هغه د 12 کالو کی نو د دې الک عمر با سلیو اشکالا او شپږ میشتي بیا ډایرکټ څنګه زوی بالغ شي هغه ماده کو نشپږ میشتي بعد مثلا دا غوی دی نو سه نو دې 25 سال شو او په لاسو شو نو سه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی بل پر کم سے کم عمر کې چې انسان واده وغیرہ کوي نو 25 سال کې سړی بابا ګرځي نه چې 25 سال کې سړی بابا ګرځي نو به هرحال دغه ته په خپل د عمر باندې خبره نه ده او باندې سلویخ تعالی کې بهرحال هغه یی دلیل پیش کړي حتی اذا بلا شد هو بلا 40 سنه دا دلته تفصیلی مسله ده الله فرمایي چې د خپل بلوغ تورسی بالغ والی تورسی پو خوالی دا آن پو خوالی دا عقل تورسی عقلی پوخشی دا مال پا حفاظت بانی دا غی پا لگولو بانی پوشی ویست خرجا و دوار رو باسی کنز هما دا اقبل خزانا چکم دا پلا نباتی شو او بیا تو پرمانی موسیٰ علیہ السلام دا رحمتا من رب دیکو وما فعلتو نمبری و داوی دا کار ماو کو خبران دا دا دا پیغمبری دا دا پیغمبر کی اللہ جل جلال دیر روی بہترین دا او ډېر وی اخلاق او تحمل او صبر پیغمبر کې چې کوم صفات بیا غرم خبره ده دا لګ نبی رسول الله برکه دې کنه خپل ګل قران د نبی رسول الله اخلاق بس دا بیانې قران خبره ده دا نو دا هر کلمه هغه ډېر بهترین انداز نو حضرت علی او د اولیاء انداز وی دي نه کانو خلکو هغه ته پرمه رحمت من رب دا کار کما کړي نستا درب مهرباني موسی علی السلام ته دا ستاله پلون کې مهرباني ده پرې ما شومانو باندې دا هغه مهرباني ده دا کار ما ده ځان تر ته نسبت دي ته وي حسن ادب د کلام د کلام بهتري نظر کې چې الله ته نسبت او زمیدار وي پسند ما وګړ خبره دا یوریا ولې زور کا دی ولې زور کا ما او کا هغه مې وکړه دا نو پاکستان دی کړي هر څه خدای کړي دی وته ولې ذریعہ ولې ګرځولې الله نو نسبت الله ته پکا اگر چې دا نسبت مجازي جائز دی دا سناروا نه دی او حسن ادب د کلام ده کی الله جل خو کارون نسبت چا ته وکړي الله تعالی ته د دې وجه موسی علیه السلام حضرت علیه السلام موسی علیه السلام ته وی دا کارونه مې وکړه درې والا رحمت یا دا کار مې وکړ دایو رحمت من ربی دا استاد رب مهربانی او بدی باندې او ما قال تو نه میزان نه دی وکړه ما دا کارونه په خپل ډر نه وکړ زنه په دې په حکمت باندې لومبني کې تختا او کل په کار نو کل په کار زما دې برکی دا کل دما اراده نه وا اما خپل نه لیکل د دې واړو د ځان نه نه پیوړه و ما بعده ان امر او دا کارونه ما نه لیکلي ان امر په خپل ډر باندې ذالک تعویل بلکې دا په امر د الله تعالی تر دي او بل ته په صبر نشي کوله نو ته او پرمل نه دي کې پای دی ذالک تعویل مالک تستطیع دا انجام دی دا حقیقت دی دا وخت دی دا ثمره ده ما دا هغه درې واړو کارونو لم تستطیع علیه صبر چې هغه باندې ستاد صبر طاقت ځکه موسی علی السلام د صبر طاقت ځکه نو د ظاهری شریعت پیغمبر ظاهر کې بچاو کار ته قتل نوې ودا نه دی الګ دې قتل کړه خو دې نه راو او خبر هم ځان درال نو ظاهر باغ ته قتل ظاهر کې وشې نه راو د دې موسی علی السلام په اعتراض بهرحال د موسی او د حضر علی موسی علیهما السلام دا غي واقع خو سر ته ورسیدا خدا خبره دل دګي وګړي خبرې هغه یاد وساتې یو دا د حضرت حضر علیه السلام بارکې چې هغه ژوند دې او کو پات شي دا مثلا اگر چې د اعمال سره یا د عقیدې سره تعلق نه ساتي و چون کې علماو کې عام طور خلک بیانونه کې چیډي نه ځنه سنه سپو ذات باندې پوي نو کې د علماو دو کول یو کول د علماء د دې چې حضر علیه السلام وفات شه جی د دې جمهور کوله علامه بحری محیط کې صاحب د بحری محیط ذکر کړی چې جمهور کوله و جمهور علی انه ما جمهور په دې خبره باندې ټول علماء سر جو وفات شه ځکه په هر شی باندې کل نفس ذائقه الموت الله د موت داغه فیصله کوي او باقي علماء د دې کایلی چې هغه اوسم بهر حال ژوند دی خبره نه ده او هغه مختلف روایت هغه دی کې ذکر دي یو روایت هغه ذکر کوي چې نبی اسلام په موقع باندې کله وفات شو بوډا سره راغی خلکو مخ کې رنه وته او صد وصیت والا کلمات دی وي د نبی اسلام دوست صحابه او د وصیت والا کلمات چې ان فی الله عزاء من کل مصیبه وعزا من کل فائت وخلف من کل هالک فا الى الله پانیبو و الیه پرغبو دا کسما تسلی ورکلا چې بہرحال الله د پر په هر مصیبت کې صبر پکار دی الله دا غي بدله ور کوي او دا غي قائم مقام شی ور کوي دا غي خلق ور کوي دا سې کسما کلمات یو دا واقعیا ذکر او بل واقعیا ذکر کوي ته اوس ما د جمعه بیان کړو د جال باندې د جمعه بیان کړو جمعه نورم پات دی او کله ژوندۍ وکړه نو کوبه کتنو باندې بیان شروع کړو جمعه نو پاغي کې دا استعمالي د مدینی خوا کې به سړی راوځي د جال مقابله نو باج علماء دا خبر ذکر کړی دا به حضر علیه السلام خبر هم دا یو هغه روایت ذکر کړي اول په یو مقابله نه د حضرت علی علیه السلام ملاقات شوه نو هغه ته یو دعا کولیو یا من لا یشلوه سمع عن سمع بهترین دعا له تفصیلی به بهرحال هغه ته کولیو خدای څخه اسم نور او د اولیاء خبرې دي او حکایات دی هغه ذکر کړي وایي ځنه نو دا قضا ذکر او بعض علماء هغه د دې قائل دي چې وفات شي ځکه هغه ایدار ذکر کوي یو موقع باندې نبی اسلام فرمایل صاحب داش پس تاسو جره دی وخت کې وته داش په بولی دا دی وخت کې چې په مقدس مکه باندې کم سړی موجود دي جسل ګرځېږي یو موږ خبر نه دا په دې کې به یو نه پد قران کې مرضی کله نفس زایقتل نو کده ژوند دی چې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم باندې نبوت سلسله ختم نه شو یو نبی سم ژوند دی خبر نه دا راځي دا ډېر قسمه اشکالات کې بهرحال بیا د دې اشکالاتو نه جسو کو ژوندې دی هغه جوابات کوي وي نبی اسلام اخیری نبی دی د دې ژوندې کې نه عیسی علی السلام ژوندې نه او نبی علی السلام باندې چې کوم سلسله نبوت ختم شوه د ظاهری شریعت د انبیا او سلسله په ختم شوه دی او د تکوینیات نبی دی خبرم نه ده بهرحال دا به سر چېلل نو په کار خدای یو اکیدی ولا مضبوطه مثلا چې هم هاي کې دې ولر لشي ژوندې دی یا من بهرحال ژوندې دی او کومل قرآن داغه ستسکرن نه وکړ بس موسی علیه السلام سره داغه ملاقات شو مس کی څه خبره کړې او څه کارونه وشو قران غو ذکر کړی دی داغه خبره صحیح دی داغه باندې کې دلته لري پکار دی او دا یقین دی مزانه پوری کوي و عمل جدار او هر چې دیوالو فکانا بسود لغلامین د پرد تو هلکانو یتیمین چې یتیمانو فی المدینه او سید الخاریه کې وکانا تحت اولان دی دیوال کنزن یو خزانه لهما د پر د دی دوالو وکانا ابوهما او حال د چوکلار د دی دوالو صالحن یو نیک انسان فاراد اراده او کلا ربک ربستا بس خلک کوئی اولاد د مستقبل هغه نیکه سره حقیقی ګان کتاولا ډیرا توله اسم وګړه چې سړی بچي خدای بوله رزق مرګي زندگی به موږ په برابر نه دل او در سړی بچي نه نو بیا دا څه کوي چې خو روزارږي هغه مستقبل ولا حکې پنې کې باندې بهترین تګي الله جل جلاله به استاد نه کې په سبب باندې داغو رست زندگی خسته کی وکانا بوهما او بلار د دې دوالو صالحن یو نیک انسان فاراد ربکا پس اراده او کلمستا پالون کستا ایبلو اشده هما دا جورسی گدا دوالا اشده هما کو خوالی دا کل خپلتا ویستخرجا و روباسی کنزه هما خزان خپلا رحمتا من ربک دا میربانی و دا کار ما کل دیو رحمتا دا میربانی و من ربک دا جانب دا ربستانا وما فعلتو عن امری وما فعلتو وما ندکڑ دیل را عن امری پا پل حکم سرا بلکه پا امر دا اللہ سرا رالکا دا چو تاویلو انجامو حقیقتو ما دا کرنو لم تستطع جتا طاقت نلر آلے پاگی بانگی صبر آد صبر کولو یا والا ولی جا سیدات اللہ صلی اللہ اللهم منه کان کی اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مروان کی اللہ تو کلام باندې مروان کی اللہ کریم ته زمون ناراض شي یا اللہ دنیا کې مراد شي اللہ قبر ته زوته زمون خوشاله آخرت کې پاسو ستا مخه دی اللہ زمون خوشاله کریم خدای دا قران زمون عمل کی اللہ دې ته موږ کینه یا استا کتاب دی اللہ کریم خدای مضبوط وسیله دی اللہ ته در ته تقرب او نزدیکت په دې باندې موږ امين صلی دا استاد یو څه اوسه نکوم خو دی جی دا پوسو دا چې کله دی دا انتاکی خار دا خلک را لره دا